Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 15. Калі Локісаў вярнуўся ў гатэль, ужо сцямнела. Ён адчуваў зверскую стому ад усіх паваротаў ды нечаканасцяў гэтага дня. Хацелася каго-небудзь зжэрці, але яшчэ больш напіцца. Бар з 16 да 24, як і належыць, быў зачынены, таму ён зноўку накіраваўся ва ўсё той жа злашчасны гастраном. Як і ў першы вечар у краме было нешматлюдна, толькі некалькі чалавек перашэптваліся каля касы. Аднак, заўважыўшы Локісава, яны тут жа прыціхлі, пачалі разыходзіцца. Неўзабаве ў зале засталіся толькі прадавачка ў кілбасным аддзеле, ён ды новая касірка. Прагульваючыся між прылаўкамі, ён адчуваў, як тая за ім назірае. Раз-пораз, краем вока, Локісаў лавіў яе напружаны, спалоханы погляд. Здавалася, зрабі ён рэзкі рух, і касірка тут жа кінецца да ўваходу, але пакуль пачуццё службовага абавязку трымала яе пры касе. Павярнуўшыся да вітрыны, што выходзіла на плошчу, ён нечакана ўбачыў за акном яшчэ некалькі чалавек. Прыліпшы да шыбы, яны таксама ўважліва яго разглядалі. У іх вачах чытаўся ўжо не спалох, а хутчэй цікаўнасць. Адчуваючы сябе ў бяспецы, яны тарашчыліся на яго, нібы на дзіўнага звера ў вялікім шкляным вальеры. Локісаў разумеў, што цяпер ён для іх накшталт героя з благога кіно. Вось ён, маньяк і серыйны забойца, вяртаецца ў прыцемках у гастраном, каб замачыць чарговую касірку. Ён, праўда, адзначыў пра сябе, што гэтым разам ахвяра для мізансцэны падабраная лепей. Гэтая касірка была не такой кашчавай і поснай. Выглядала яна нашмат румяней, пышней і апетытней за зінку. І цяпер, адсочваючы кожны крок, публіка за акном чакала крывавай развязкі. Доўга трываць гэты цырк Локісаў не мог. Хутка напоўніўшы кошык, ён прайшоў у вінны аддзел і аслупянеў. Паліца, дзе яшчэ ўчора стаяў Версаль, пуставала. То бок не толькі Версаля, але побач не было ніякага нават дарагога каньяку. Паліцы з наліўкамі, лікёрамі, сухім віном, віскі і ромамі таксама пуставалі. Ды і што там наліўкі? Увесь гарэлачны шэраг таксама знік. Засталося некранутым толькі тое, што звычайна месцілася ў нізе стэлажа – бутэлькі з чарнілам. «Так, гэта што?» Гучна і грозна рыкнуў Локісаў, павярнуўшыся да касіркі. Тая ўся схамянулася ад яго голаса і, пусціўшы вочы, няўпэўнена пралепятала. «Дык выпілі ўсё». «Хто выпіў? Яны?» Локісаў кінуў на акно, пра сябе адзначыўшы, што людзей там паболела. На вуліцы пад вітрынай стаяў ужо даволі вялікі натоўп. «Ну да», – зусім разгубілася касірка. «Так». «Хопіць дурня валяць, прынясіце мне са склада бутэльку каньяку, хоць якога!» «Што вы прычпіліся да чалавека?» – данеслася з кілбаснага аддзела. Мабыць, гэтая прадавачка з выгляду старэйшая ды смялейшая адчувала сябе ў адноснай бяспецы, адгароджаная ад Локісава прылаўкам з пазелянелымі дарагімі мартадэлами. Упёршы рукі ў бокі, яна дадала: «Вам жа ясна сказалі, выпілі ўсё. Хіба не ведаеце, як нашы людзі п'юць? Так, стаяў ваш каньяк паўгода, ніхто не браў. А тут камбайнёры кагалам наляцелі і ўсё пажэрлі. Чакайце цяпер, калі з Мінска прывязуць. А як не хочаце чакаць, вунь піце віно!» Яна кіўнула на барматуху. «У нас усе яго ўжываюць, і нічога. Вунь паглядзіце, якія ружова-шчокія на плошчы цёгаюцца». «Што, і гарэлку, і лікёры, і нават віскі выпілі?» «Добра, я ўсё зразумеў. Прынясіце сюды кнігу скаргаў». Локісаў ведаў гэты апошні, амаль заўсёды забойчы аргумент у спрэчках з абшчапітам. Вам як заўгодна доўга маглі ў твар хаміць, аднак патрабаванне прынесці касе заўжды супакойвала і ацверажала. Быццам гэты дзіўны перажытак савецкіх часоў, кніга скаргаў, па-ранейшаму заставалася адзіным простым каналам, да таго вялікага і страшнага, справядлівага і ўсёвідушчага вока, якое наглядае і карае. «Касе? Ды, пажалста, можам і кнігу скаргаў!» Як ні ў чым не бывала, азвалася таўстуха і гучна крыкнула камусьці за сценкай. «Пеця, прынясі касе! Ды ручку не забудь, барыну каньяку не падалі, яго сіятельства паскардзіцца на нас хоч!» З-за дзвярэй, што вялі ў падсобку, тут жа паказаўся Пеця, але замест ручкі ён трымаў у нязграбных мужыцкіх лапах даволі вялікія вілы. Мабыць, ён быў у памяшканні не адзін, за дзвярыма пачуліся шэпт, валтузня, лёгкая лаянка, і на імгненне выглянуў яшчэ адзін Пеця, аднак адразу ж схаваўся. «Да, добра, ручкі няма, свая маецца!» – крыкнул Локісаў, ацаніўшы габарыты Пеці. Той быў на галаву вышэйшы за яго, а ў плячах разы ў паўтара шырэйшы. Следам за Пецем з падсобкі, нібы квактуха з куратніка, выскачыла загадчыца гастранома і скора гаворкай закудахтала. «Якіх скаргаў? Каму скаргаў? Навошта касе?» Спыніўшыся на бяспечнай адлегласці ад Лукісава, Загэ ўсклікнула. «Патлумачце, у чым сутнасць вашай прэтэнзіі?» «А вы не бачыце?» – Лукісаў кіўнуў на прылавак. «Дзе каньяк? Я ў вас пытаюся». «Так, каньяк!» Як ні ў чым не бывала, парырывала загадчыца. «Дзяўчаты пакуль не ведаюць, загад з раёна прыйшоў. Падчас бітвы за ўраджай забараніць продаж моцных алкагольных напояў і сухіх він. Вось, чытайце». І яна сунула ў рукі Локісаву нейкую паперу. Той мелькам прагледзеў цыркуляр, асабліва не ўнікаючы, звярнуў увагу на подпіс, як і варта было чакаць, аўтарам быў Лапіцкі, і са здзіўленнем спытаў. «Пачакайце, якая зараз можа быць бітва за ўраджай? Цяпер позняя восень. Я заўсёды меркаваў, што Б-зау у нас звычайна недзе летам». «Всё правільна. ГБ-зау, галоўная бітва за ўраджай, у нас вядома летам. Гэта, так сказаць, самая вялікая бітва. Калі б вы прыехалі сюды ў жніўні, мы б вам не тое, што алкаголю, нават піва б не прадалі. А цяпер у нас МБ-зау, малая, восеньская бітва. Вось на мінулым тыдні скончылася бітва за буракі, цяпер пачалася бітва за бульбу, а наперадзе бітва за моркву. А паколькі бітва малая і напружанне на калгасных палях спала, то мясцовыя віны прадаваць можна. Ёсць яшчэ пытанні?» «Ну, Лапіцкі, ну прайдзі свет!» Лукісаў зірнуў за акно, быццам чакаючы падтрымкі залы. Народу там яшчэ дадалося, цяпер ён адчуваў сябе трагічным оперным спеваком на сцэне. Салідны натоўп назіраў за ім з цемры партэра, мабыць, такі ж або троху менш затаіўся на галёрцы ў падсобцы. Побач на падпеўках галасілі касірка, прадавачка з кілбаснага аддзела, Загэ і Пеця. Локісаў зразумеў, каньяку яму сёння не пададуць. «Дык што, вы кажаце, мясцовыя панфілаўцы падчас бітвы за моркву ўжываюць?» Паспрабаваў ён разрадзіць абстаноўку і нахіліўся над ніжняй паліцай. Шчыльнымі армейскімі шыхтамі на даўгім стэлажы стаялі шэрагі фаўст-патронаў, якія пікантна смярдзелі кіславатымі бакалейнымі пахамі. Праўда, найменняў мелася няшмат, можа, з два дзесяткі. Прысеўшы на кукішкі, ён узяўся вывучваць. Часам назвы трапляліся цалкам лагічныя. «Верны сябра, маю права, ранішні перазвон, зарод застал, адвечная бітва, часам рамантычная і крыху гуллівая, вішнёвая гарэзніца, на Берлін, чароўная флейта, Аляксандр і я». Аднак усе яны збольшага дзяліліся на дзве групы – чырвоныя і шэра-зялёныя. Крыху разгубіўшыся, не ведаючы, што ўзяць, Лукісаў ўжо хацеў быў звярнуцца па дапамогу да залы, як раптам прыгадаў просты праверны спосаб, апрабаваны шмат разоў за мяжой. Калі ў якім-небудзь нямецкім мястэчку, у багацці незнаёмага асартыменту, ты павінен знайсці нешта смачнае, але не даражэйшае за 2 еўра, трэба зразумець, што п'е мясцовы народ. Трэба адшукаць на прылаўку папулярную секцыю, дзе засталося ўсяго пару бутэлек. Лукісаў адразу знайшоў гэта месца. Некалькі апошніх фаўстаў, моцнага 0,7, двух розных гатункаў, загадкава зіхацелі ў дальнім куце паліцы. Наблізіўшыся, ён узяў рукі адзін і прачытаў. На бутыльцы чырвонага вялікімі мудрагеліста-гатычнымі літрамі было напісана «Чорны замак А». Назва падавалася двухсэнсоўнай. Быў намёк на той замак альбо на гэты, заставалася няясным. Затое віно зялёнага колеру ніякай двухсэнсоўнасці не мела. На этыкетцы стылізаваным кур'ерам канторскай друкаркі было выбіта «Пракуратарскае». Локісаў зразумеў, да брэнду і распрацоўкі дызайну прыклаў руку асабіста Лапіцкі. Вядома, ён мог назваць віно і прасцей – «Пракурорскае», але гэта пагражала стратай часткі кліентаў. Ды і як ён мог пры сваёй начытанасці і адчуванні важнасці місіі сабе такое дазволіць? Да Локісава дайшло, наколькі глыбінным было тут супрацьстаянне чырвоных і зялёных. Змаганне за ўплыў на галову ішло ўжо на ўзроўні ніжняй віннай паліцы. Цяпер перад ім паўставаў цяжкі выбар. Чый бок прыняць, зялёных або чырвоных? Хоць ніводная з партыі не падавалася яму сімпатычнай, але стаць за пракуратара ён дакладна не мог. Заставалася браць бок замка або трэцюю сілу, чароўную флейту, але яна таксама была чырвонай. Падумаўшы троху, Локісаў паклаў у кошык «Ф» і «З», ды накіраваўся да касы. Публіка з палёгкай уздыхнула. Народ з падсобкі высыпаў залу і, перашэптваючыся, назіраў, як ён складывае ў пакет прадукты. Калі ён выйшаў з гастранома на плошчу, частка людзей з натоўпу ля вітрыны аддзялілася і на паважнай адлегласці рушыла за Локісавым да гатэля. Ён чуў, як яны ціха перагаворваліся за яго спінай. Цалкам фраз было не разабраць, да яго даляталі толькі паасобныя гукі. Чэ, фэ, бэ, за, мэ, бэ, ка, цэ, лэ, вэ, бру, хэ, бру, хэ, лэ. У вестыбюлі гатэля на разлапістай канапе, на зэдліках і крэслах, сярод цяжкіх партьер і барочных пластыкавых ваз развалілася вялікая кампанія людзей у камуфляжы. Тут жа пры іх стаялі паляўнічыя стрэльбы. За стойкай рэцэпцыі дзяжурыла Розалія. «Я ж вам казала, што ў нас наплыў турыстаў!» Злавіўшы здзіўлены позірк Локісава, ўсклікнула яна. «Бачыце, паляўнічыя, толькі што з кабана вярнуліся. Кажуць, вы былі сёння ў бібліятэцы?» Яшчэ раз зірнуўшы на кампанію, Локісаў нічога не адказаў. Гэты людзі ў камуфляжы самі падаваліся адной вялікай хеўрай дзікоў. Яны ўсе як адзін павярнуліся бародамі і панура паглядзелі на Локісава цёмнымі вачніцамі з-пад вялікіх касматых броваў. «Палундра!» Пачулася раптам каля самага яго вуха. У нос шыбануў саладжавы пах недарагога шампуню. «Як там на кічы, кэп? Мянты сільна кашмараць!» Радасна прашчабятала Эма, якая вынырнула невядома адкуль. «Мне адзін пацан з малалеткі расказваў...» «Што яшчэ за кіча?» – гаркнула Розалія. «Паліна, кажы па-людску, а то я цябе за шкірку і сама так ад кашмару!» «Ды добра, добра, маць, я ж толькі аўтограф зняць. Давайте, таварыш адмірал, махніце вяслом, чырканіце новаму пакаленню што-небудзь патрыатычнае». Эма падсунула яму фота, на ім нейкі змардаваны наркатой чэрап з абсалютна белым тварам і вялікімі накладнымі іклами нешта крычаў у мікрафон. Стома валіла Локісава з ног. Млява ўзмахнуўшы вяслом, ён чыркануў аўтограф і падняўся наверх. Гадзіннік на вежы касцёла паказваў 9:27. З апошніх сіл, адкаркаваўшы бутэльку ЧЗ, ён прынюхаўся. Пахла нябрыдка і нечым падобна да эменнага шампуню. Адчуваліся ноткі спірту, малінаў ды нейкіх пікантных зёлак. Локісаў напоўніў шклянку, выключыў святло і, адчыніўшы акно, запаліў. Знізу, з цемры плошчы, на яго моўчкі глядзеў вялікі натоўп. Нейкае мярзотнае прадчуванне чагосьці страшна знаёмага з даўно забытых фільмаў падкаціла да горла. Італія, ноч, чорны сілуэт касцёла, натоўп на плошчы, балкон на другім паверсе, ён і яны... Яны знізу глядзяць з цемры і нечага чакаюць. Глядзяць і чакаюць. Віва Італія! Эй, мамбо, мамба итальяна, эй, мамбо, мамба итальяна, гоу-гоу-гоу, цар-царевич, гоу-гоу-гоу, король-королевич, мамба итальяна, выйди вон сицилияна. Загадковая барокко тутейших болот.